de près de loin venanga King Kester menea vraiment so mona bando yo c'est pour toi quoi honneur na yo tala kaka King Kester menea toke Tuna minkolo na minkolo na lelie solo va come con tuna minkolo na minkolo na lelie so ki va somba kali wana mbongo mena somba ya maye Liwatalo mingi na biso nzambe mokonzi nsimaru Nako ike Mama nako kufa mama Mutsu na mwina na lante Mama nako kufa mama Mvula na mwina nzoto na mai Mama nako kufa mama Nakakwa sigarete ma Mama nako kufa mama Wendo na lele Nako ike Mama nako kufa mama Mutsu na mwina na lante Sua mana Zotona na modi mapasi Zotona na modi mapasi Pasi ya mweza utana motema Na kufongo la misa teo Odi mambo Nokita komo na mambo Baso kisinga Le kake Mm. Fabrice Tshitenge.